esas motiñas pandareteiras de verducido. Verducido. Veña, vamos alá. Quiero vivir, vivir nun lugar, no que imagine Lennon, non sexa só unha canción. Imagina o que podemos crear, se todos vamos collidos das mans, se todos vamos collidos das mans. Camiñemos xuntos, soñadores, cos alegres, cos creadores, cos que teñen a cabeza no ceo, os pés na terra e a vida con amores. Quero vivir, vivir nun lugar, no que imagine de Lennon, non sexa só unha canción. O mundo podemos, podemos cambiar, se todos vamos collidos das mans, se todos vamos collidos das mans. Non agardes a que escampe, non abran o paraugas, aprende a bailar baixo da treboada, aprende a bailar baixo da treboada. Baixamos esta música que de tres mulleres galegas que se chaman Candela, Cecilia e Clara. Imos a falar entón con as pandereteiras de Verducido. Sí. Vamos a dar as boas tardes. Que te parece, Armando? Pois pareceme moi ben. Penso que Candela que nos vai a falar. Non sei, vamos a ver. Moi boas tardes. Benvidas, pandereteiras Candela, Cecilia e Clara. Non me equivoquei, non? Non. Moitas grazas por atendernos. Felicitacións, porque sabemos que pois Min, esa música independente, propuxovos para ser premiadas co voso traballo. Un traballo que se titula Faísca, según teño entendido, o primeiro disco que publicastedes. Pero o que nos queríamos saber, e a nosa audiencia tamén, como foi esa creación, e como foi ese traballo de As Pandereteiras de Verducido. Por que ese nome, e por que ese traballo? Bueno, nos levamos tocando e cantando dende que éramos pequenas, dende que éramos mozas. Seguide sendo mozas, Despois de montar o grupo, de ver que podíamos facer algo máis, aspirábamos a algo máis. Pois comenzamos a compoñer as nosas cancións e a buscar o noso estilo. E decidimos gravar un disco, o noso primeiro traballo, Faíscas. Tamén é importante destacar que nos fomos ao Festival da Luz, gañamos un premio por o concurso que eles realizan Cultivando Música, e iso impulsou, como que nos axudou a creer máis en nos mesmas. Sí, en canto ao nome, nos somos unha parroquia que se chama Verducido, da provincia de Pontevedra, da cidade de Pontevedra tamén. Claro. E nos queríamos ao principio chamarnos as tres veces polos nosos nomes, claro. Clara, Candela e Cecilia. Sí. Pero logo os nosos pais e a familia dixeron, por que non vos chamáis pandereteiras de Verducido? Entón dixemos, veña, pois así, porque como que levamos enraizado de donde vimos, non? O noso povo, a nosa vila, que somos pandereteiras, máis que nada. Claro. Bueno, pandereteiras modernas, porque esa forma de traballar e a forma de tocar, según vimos, polo menos estamos escoitando en Faíscas, pois é diferente, é unha volta á tradición, non? Unha volta que non é tan tradicional como por facer unha comparación, que tampouco é do caso, pero tan xugueiras traballando outro xeito que a vosotros. No, sí, é un pouco máis diferente porque nós o que queríamos é como impulsar a música galega, os instrumentos galegos, máis os de percusión, na xente xoven. Entón, para como facerlles ver que cos instrumentos galegos podese facer outros ritmos, non todo é muñeira e xota, que tamén hai no disco tamén hai muñeiras, pero tamén se pode facer un blues que aparece no disco. Ajá. O moitos máis estilos, como rock ou algo así. Claro, claro, sí, a iso me refería, é dicir que vos introducides non somente o noso instrumento tradicional ou que aprenderete, senón que dadeslle unha volta para que se parezca un blues ou un pop ou un rock, algo que a xente nova como vos estades facendo que se aprecie cada vez máis a nosa música, non? Sí, efectivamente. Nos, por exemplo, eu que son Clara, son a máis cativa das tres. Ainda estou no instituto, Cecilia está facendo bacharelato, pois movémonos nos alrededores pois deso, de xente nova, noso que pretendemos é que cada vez que se fale da música tradicional, que non resulte algo como xa bello, antigo, ou relacionalo con muñeira, xota, senón que tamén, pois deso, podemos crear un ambiente de rock, blues, coa nosa lingua, que tamén pretendemos fomentala para que non se perda, que cada vez nos nosos días farase menos. Entón, un pouco iso, fomentar tamén a nosa lingua e a nosa cultura. Por iso estamos moi contentas tamén de que nos chamarades, xa que co voso proxecto pois impulsades a lingua galega e a cultura galega desde a outra punta do país. Sí, bueno, levamos facemos o que podemos, sí, levamos perto de 30 e tantos anos, pero nós somos humildes. Vos sodes as importantes, e o que queríamos facer precisamente nesta conversa de hoxe é que nos falara dos vosos proxectos, do voso traballo, que nos fai moitísima ilusión comprobar que vos como mulleres reivindicades non somente que o dicides aí nunha das pezas, loitaremos, quero vivir nun lugar no que imaxen de Lennon non sexa só unha canción, algo completamente diferente do que estaban ou do que están a facer as músicas tradicionais, non? Si, sí, nos unha parte importantísima do noso disco e do que nos queremos transmitir é a reivindicación cara ao xénero feminino, cara ao medio ambiente, cara a nosa terra. Como ben dicía antes Candela, nos queríamos chamarnos as tres Cs, entre a parte do motivo de que os nosos nomes comezan os tres por C, outro motivo era porque antigamente describíase a vida dunha muller como casa, cuna e campanario, esas tres siglas que comezan as tres por C. Entón, para dar unha reviravolta a ese tema e dicir, pois aquí agora estamos tres mulleres saltando pois cara a esta industria musical, tentando abrir paso cara aos nosos proxectos, reivindicar pois eso, o papel feminino e o medio ambiente. Sodes persoas, bueno, sodes mulleres a imitar, que, por certo, levades por diante, ou polo menos o primeiro contacto que tiven eu a Mico Pechado foi con Félix Fariña, non? Que debe ser o manager do vos. Sí, é o manager e o pai, bueno, meu, que son Candela e máis de Clara. Bueno, pois pues felicitacións a él tamén, porque de feito, o que nos pon en Candela con vosco, perdona que empregue a mesma palabra, que precisamente o que ocorre na nosa terra, vos estádelo a debullar e a explicar dun xeito moi moderno. Por exemplo, en que ocorre na terra é unha letra non nosa, é un poema que musicamos, o poema era Antonio García Teixeiro, é un poeta que nos pedimos de consello unha vez feita e musicada estas verbas, dixémoslle se él se sentía identificado co que facíamos, porque nos en ningún momento quixemos facer algo co que él non se sentira a gusto. Él falounos, contestounos, dixenos que sí, que a él gustaballe moitísimo a idea de musicar un pouco do noso proxecto, polo que nos nese momento decidimos, pois non estamos a facer as cousas mal. Ademais, a canción queríamos ya darlle o significado porque preguntamos ya él qué quería decir con ese poema, porque para nosotros era como algo medioambiental, pero también podía significar como que ocorre na Terra nos nosos tempos, non? Sí. Que hai como un cambio un pouco complicado. Sí, e non só iso, no noso disco Faíscas, aparte de cancións compostas por nós, porque nos compoñemos os nosos propios temas, pois falando disto da nosa terra, dos nosos arredores, do que nos sentimos que está a pasar, tamén musicamos poemas de autores e autoras como son Rosalía de Castro, Antonio García Teijeiro, Manuel María. Grandes poetas nosos que por certo vos admirades, porque senón non tiñades a ocurrencia de poder musicalos, pero musicádelos dun xeito diferente, non como a peza, por exemplo, antiga ou tan coñecida que despois escoitaremos, o cualquera das que vos facedes, dadeslle un xeito diferente, non? Adiós ríos, adiós fontes, por exemplo, dun xeito diferente. Sí, por exemplo, ese caso que acaba de dicir, pois Adiós Ríos, Adiós Fontes, é unha canción que xa musicaron varios artistas, pero nós, pois eso, fixémonos dunha forma completamente diferente. Nós, por sorte, cada unha de nós ten gustos musicais completamente diferentes, escoitamos moitísimos xéneros musicais, podemos escoitar dende folk, música tradicional galega, rap, rock, de todos los autores, tanto a nivel galego, España, internacional, e a partir diso encontramos a maneira de nos musicar os nosas cancións para que non sexan repetitivas e dunha maneira innovadora. No caso de Adiós Ríos, como ben dicías, son tres pandeiros, que é un instrumento tradicional galego de percusión, que cada unha toca un ritmo diferente, como a xuntanza deses tres ritmos, pois sona así, e nos parece que sona moi ben. Bueno, que vamos a dicir, non? Bueno, digo, volveu que xa vos escoitei e sigo vos escoitando e poñémolo precisamente na nosa emisión. De verdade que felicitacións por ese traballo Faíscas, por ese primeiro disco, que espero e agardamos que non sexa o único, non? Xa estades traballando noutro, seguro. Bueno, estamos descansando, pero traballando en novas composicións, porque a verdade é que agora que xa temos o noso primeiro traballo non o vamos a deixar así, e intentaremos continuar sacar cousas cada vez mellores, achegadas máis ao noso estilo e a nós. Porque o primeiro foi a etapa de tanteos, a etapa de ir coñecéndonos como artistas. Bueno, pois aquí Armando tamén ten ganas de comenzar unha cousa. Eu quero vos dicir unha cousa. Vos sodes persoas individuais que tendes moi claro que queredes e tal, pero sí que utilizades, empregades as cousas modernas. Teño entendido que unha tal Elena Ferro que vos algo vos fixo para que iades vestidas de gala, non? Sí, nos no noso vestuario sempre vamos calzando unhas tocas. Uns tocos, cada unha ten o seu color. Sí. A portada do disco vense as nosas pernas. Sí. Moita xente que nos coñece, que nos ven a ver as actuacións, sabe de quen son cada unha das pernas por las tocas, por la corda, sí. Nos son os tocos. Nos vestiario levamos como roupa que non é tradicional galega, vestidos, pantalóns, que cadre, pero os tocos sempre sempre están aí. Son os tocos de Elena Ferro que sí, según te xa temos convidado e además entrevistado a ela concretamente, que por certo son tocos de pasarela. Perdón, non vos escoitamos ben. Sí, que digo, repetilo? Sí, digo que son zocas dunha grande artista xa premiada últimamente, pero que ademais zocas de pasarela, porque, según teño entendido, en algunhas... pasarelas aquí en Cataluña. Aquí en Cataluña xa se deron a coñecer, non? Sí, Sí, a verdade é que coñecemos a Elena Ferro e para nós é un placer cansar os seus tocos, que gustaros moito. Claro. Hai tocos completamente diferentes, xa non son as tocas tradicionais de antes, ¿no? Pero son, a verdade que son maravillosas. Sí, ten un traballo impresionante. Elas como persoa, tratar con elas é unha maravilla, son persoas que atraense a falar con elas. Uh-huh. A verdade, nós estamos moi contentas. Pois, que outra parte pola que teñemos que felicitarvos. Por certo, Armando, quere vos preguntar. Mira, eu queria che dicir, xa que falamos de zocos... Non se escoita. A ver. Eu queria vos dicir, porque tamén hai outro artista galego, Eido Incio. Escoitas? Agora sí. Sí, agora sí. Mira, falando de zocos... hai un artista que se chama Vizcaíno que tamén utiliza zocos, pero a diario, no mesmo no escenario que andando por a rúa, excepto para conducir. E tamén dicirvos unha cousa, que falando con nós, pois outros ides a medrar. Bueno, que queremos decir o seguinte, queremos decir que Armando, cando falamos con persoas de Galicia, a partir do noso contacto por xeral, temos a sorte de que pois as persoas que entrevistamos medran cada vez un chisquiño máis. Comenzamos a falar con Sés aquí, nesta mesma emisora. Na primeira ocasión, bueno, pois ahora Sés é unha grande da nosa música. Comenzamos falando con outras persoas. O que sí é certo é que estamos contentísimos. Para nós é unha honra ser primicia en Cataluña dunha entrevista con tres mozas feiticeiras que cantan de maravilla en galego. Que lle agradecemos que estiveran connosco hoxe. Que enseñan a música. Sí. Que enseñan música e enseñan o galego a través da música. Claro. Moitísimas gracias por convidarnos. A ver se hai sorte. Sí que haberá. Seguro que o mellor chegades aquí a Cataluña convidadas por algunha asociación ou por non sei, ou por algunha sala de música, porque así foi cando o que lle ocorreu a Sés, que de aquí convidaron a sala de luz de gas. Sí. Bueno, Candela. Moitas grazas. Oxalá algún día chegue a Lica, nos encantaría. Candela, Cecilia e Clara, moitas grazas por concedernos esta entrevista. Colgalémola no noso blog, enviarémola tamén. Moitas grazas. Bicos e apertas, moitos éxitos. Igualmente. Veña. Bicos. Seguimos escoitando as pandereteiras de Verducido. Aliante música. E terras pra labrar, ten portos mariñeiros, cidades e labrejos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galiza é unha nai, velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galiza é o que vemos, a terra, mar o vento, pero hai outra Galiza que vai no sentimento. Galiza somos nós, a xente máis a fala, se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. La, la, la, la, la, la, la. Manuel María escribiu En sonhos na gaiola estes fermosos versos que nos cantamos agora. Galiza somos nós, a xente máis a fala, se buscas a Galiza, en ti tes que atopala.